لا معبود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا محمود الا الله لا موجود الا الله لا مقصود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نجم قمر و مہ میں تو اور ہر سنگ راہ میں تو نجم قمر و مہ میں تو اور ہر سنگ راہ میں تو ادنا ہو یا اعلی ہو ہر ہستی کی تہ میں تو ہر ہستی کی تہ میں تو لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا محمود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نسرین و سنبل میں تو گلشن کے ہر گل میں تو نسرین و سنبل میں تو گلشن کے ہر گل میں تو قمری کے نغمے میں تو فریاد و بلبل میں تو فریاد و بلبل میں تو لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دریا کے آئینے میں شبنم کے گنجینے میں دریا کے آئینے میں شبنم کے گنجینے میں نرگس کی مستاکوں میں اور لالا کے سینے میں اور لالا کے سینے میں لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا محمود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیاروں میں تو ہی تو مہپاروں میں تو ہی تو سیاروں میں تو ہی تو مہپاروں میں تو ہی تو ویرانوں میں تیری جان گلزاروں میں تو ہی تو گلزاروں میں تو ہی تو لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روشن چشمے تر تجھ سے قائم دل کا گھر تجھ سے روشن چشمے تر تجھ سے قائم دل کا گھر تجھ سے اس سے بڑھ کر مقصد کیا تجھ سے مانگوں گر تجھ سے تجھ سے مانگوں گر تجھ سے لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا محمود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ